Bismillahirrahmanirrahim. Bedir Savaşı'ndan sonraki gazalar. Kudur gazası. Bedir Savaşı'na ilişkin işleri bitirdikten 7 gün sonra Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi Beni Süleym gazvesine çıktı. Medine'de vekil olarak Siba bin Urhuta'yı bıraktı. Sevik gazası. Müşriklerin hezimete uğramış ordusu intikam alamamış ve mahzun bir halde Mekke'ye geri dönünce Ebu Sufyan Aleyhisselatü Vesselam'la savaşıncaya kadar başını yıkamamaya adadı. 200 kişinin başında sefere çıktı ve Medine taraflarındaki Urayt denilen yörüye geldi. Yahudi Sellam bin Mişkem'in yanına bir gece kaldı. Ona şarap içirip Müslümanların iş durumlarını öğrendi. Sabah olunca da hurma fidelerini kesti. Ensardan bir sahabiyi ve müttefikini öldürdü. Sonra geri döndü. Aleyhisselatü Vesselam bunu öğrenince Ebu Sufyan'la karşılaşmak için yola çıktı. Karkaratül Kudur'a geldi. Ebu Sufyan'ı kaçırmıştı. Kafirler ağırlıklarını hafifletmek için azıklarından birçok sevik dağarcığını atmışlardı. Bunları Müslümanlar topladılar. Bu sebepten dolayı bu gazve Sevik gazvesi olarak adlandırıldı. Gafatan gavzası. Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce ayının geri kalan günlerini Medine'de geçirdikten sonra Gafatanlılarla karşılaşmak için Necid'e gaza etti. Medine'de Osman bin Affan'ı yerine vekil bıraktı. Hicretin 3. yılının Safer ayının tamamını orada geçirdi. Sonra ayrıldı. Savaş çıkmadı. Bahran gazası. Rebiul Evvel ayını Medine'de geçirdi. Sonra Kureyş'le karşılaşmak niyetiyle sefere çıktı. Medine'de İbni Ümmü Mektum'u yerine vekil bıraktı. Hicaz'da Fur dolaylarındaki Bahran Madine vardı. Savaş olmadı. Beni Kaynuke gazası. Aleyhissalatü Vesselam daha sonra Beni Kaynuke üzerine gaza etti. Kaynuke oğulları Medine Yahudilerindendir. Ve anlaşmaları bozmuştu. Onları vereceği hükme razı olarak teslim oluncaya kadar 15 gün kuşattı. Abdullah bin Ubey kendileri hakkında şefaat ve bunda ısrar edince Aleyhissalatü Vesselam onları serbest bıraktı. Kaynuke oğulları Abdullah bin Selam'ın kavmi olup 700 savaşçıydılar. Kuyumculuk ve tüccarlıkla uğraşırlardı. Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi. Ka'b bin Eşref bir Yahudiydi. Annesi Nadir oğullarındandı. Aleyhissalatü Vesselam'a çok sıkıntı veriyordu. Şiirlerinde sahabe hanımlarının güzelliklerini anlatıyor. Bedir Savaşı vuku bulunca Mekke'ye gitmiş. Aleyhissalatü Vesselam'a ve Müslümanlara karşı Mekkelileri kışkırtmıştı. Sonra bu durumdayken Medine'ye döndü. Aleyhissalatü Vesselam Ka'b bin Eşref'i kim öldürmek ister? Çünkü o Allah'ı ve Resulünü incitmiştir buyurunca Muhammed bin Mesleme Abbad bin Bişir Ka'b'ın süt kardeşiydi. Ebu Nail Eki ismi Silkan bin Selame'dir. Haris bin Evs ve Ebu Avs bin Cevr öne atıldılar. Aleyhissalatü Vesselam onlara Ka'b'ı aldatmak için istedikleri sözü söylemelerine izin verdi. Ay ışığında bir gece Ka'b'a gittiler. Aleyhissalatü Vesselam da Baki'ul Gargat'a kadar onları uğurladı. Ka'b'ın yanına vardıklarında Silkan bin Selame'yi ona gösterdiler. O da Ka'b'a Aleyhissalatü Vesselam'dan sapma hususunda muvaffakat etti. Sonra geçim sıkıntısından şikayet ederek kendisine ve arkadaşlarına yiyecek satmasını, buna karşılık silahlarını rehin vereceklerini söyledi. Ka'b da uygun cevap verdi. Silkan arkadaşlarının yanına dönüp durumu haber verdi. Birlikte Ka'b'ın yanına geldiler. Ka'b kalesinden çıktı. Birbirlerine yaklaştılar. Derken Silkan ve arkadaşları Ka'b'a kılıçlarını çaldılar. Nihayet Muhammed bin Mesleme belindeki hançerleyerek onu öldürdü. Allah düşmanı etrafta bulunanları yardıma çağıran öyle bir çığlık attı ki Kalelerinde bulunanlar ateşler yaktılar. Gidenler gecenin sonlarına doğru aleyhissalatü vesselama kendisi namaz kılmaktayken geldiler. Haris bin Evs arkadaşlarının bazı kılıç darbeleriyle yaralanmıştı. Aleyhissalatü vesselam yaralarına tükrüğünü sürdü, iyileşti. Aleyhissalatü vesselam anlaşmaları bozdukları ve Allah Resulü ile savaştıkları için Yahudilerden kim ele geçirirse öldürülmesini emretti. Uhud Savaşı. Kureyş savaşa hazırlanıyor. Allahu Teala Kureyş'in ileri gelenlerini Bedir'de öldürüp benzerini tatmadıkları bir belaya uğratınca Ebu Sufyan bir harp Kureyş'in ileri gelenlerinin başvurması üzerine başkan oldu. Sevik gazvesinde Medine dolaylarına gelip bir şey elde edemeyince halkı aleyhissalatü vesselama ve Müslümanlara karşı kışkırtmaya ve asker toplamaya başladı. Kureyş'ten, müttefiklerinden ve Ehabiş'ten yaklaşık 3000 asker topladı. Erkeklerin savaştan kaçmamalarını sağlama ve kendilerinden güç almak için kadınlarını da yanına aldılar. Sonra orduyu Medine'ye doğru getirip Uhud dağına yakın Ayneyn denilen bir yerde konakladı. Bu olay hicretin 3. yılının Şevval ayında oldu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ashabıyla onlara karşı mı çıkalım yoksa Medine'de mi kalalım diye istişare etti. Kendi görüşü Medine'den çıkmayıp orada savunma durumu alması, şayet Medine'ye girerlerse onlarla Müslüman erkeklerin sokak başlarında, kadınların ise damların üstünde savaşması şeklindeydi. Bu görüşe Abdullah bin Ubey katıldı. Fakat Bedir Savaşı'na katılamayan sahabenin önde gelenlerinden bir grup aleyhissalatü vesselama şehir dışına çıkma yönünde görüş belirttiler ve bu konuda ısrar ettiler. Abdullah bin Ubey ise Medine'de kalma yönünde görüş belirtti. Bu konuda bazı sahabeler onun görüşüne katıldılar. Aleyhissalatü vesselam bunlarla ısrar ettiler. O da kalkıp evine gitti. Zırhını giyip yanlarına çıktı. Medine dışına çıkalım diyenlerin azmi kırıldı. Ve aleyhissalatü vesselamı çıkmaya zorladık dediler. Ve aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü Medine'de kalmak istiyorsan öyle yap dediler. Fakat aleyhissalatü vesselam bir peygambere zırhını giydiğinde Allah kendisiyle düşmanlar arasında hükmünü verinceye kadar çıkarmaması gerekir buyurdu. Aleyhissalatü vesselam 1000 kadar sahabenin başında sefere çıktı. Medine'de kalanlara namaz kıldırması için İbni Ümmü Mektum'u vekil bıraktı. Aleyhissalatü vesselam Medine'deyken bir rüya görmüştü. Rüyasında kılıcında bir gedilme, körelme ve boğazlanan bir sığır, bir de elini sağlam bir zırha soktuğunu gördü. Kılıcındaki gedilmeyi, körelmeyi, ehli beytinden bir adamın belaya uğraması, sığırı ashabından bir grubun şehit edilmesi, zırhı da Medine şeklinde yorumlamıştı. Cuma günü sefere çıktı. Medine ile Uhud arasında bulunan Şaf'ta vardıklarında Abdullah bin Ubey askerin 1/3 ile ayrılarak bana muhalefet ediyor ve benden başkasını diliyorsun dedi. Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr bin Haram onları kınayarak caydırmaya çalışarak peşlerinden gitti ve gelin Allah yolunda ya savaşın ya da savunmada bulunun dedi. Savaşacağınızı bilseydik dönmezdik dediler. Abdullah bin Amr onları takipten vazgeçti ve kendilerine küfretti. Ensardan bir grup aleyhissalatü vesselama anlaşmaları olan Yahudilerden yardım istemeyi teklif etti ama reddetti. Haris oğullarının taşlığına düzlüğüne uğradı ve bizi bu kavmin yanına kim çıkarır? Bize kim kılavuzluk eder deyince ensardan biri kılavuzluk yaptı. Yolları bir münafığın bahçe duvarına rastladı. Adam ama idi. Müslümanların yüzüne toprak atmaya başladı ve eğer sen Allah'ın Resulü isen bahçe duvarından girmeni helal etmiyorum dedi. Ashab onu öldürmeye kalkıştı. Aleyhissalatü vesselam onu öldürmeyin. Bu kalbi de gözü de ama birisidir buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Uhud'a varıp vadinin ağzındaki Şib mevkiine kadar yoluna devam etti. Uhud dağını arkasına aldı. Ashabına kendisine emredinceye kadar savaşmalarını yasakladı. Cumartesi günü olunca aralarında 50 atlının bulunduğu 700 kişinin başında savaşa hazırlandı. Okçuların başına ki 50 kişiydiler, Abdullah bin Cübeyr'i koyup yırtıcı kuşların askeri pençeleyip gagaladığını görseler bile mevzilerinde durmalarını, yerlerini asla terk etmemelerini emretti. Bu okçular ordunun arkasında yer alıyorlardı. Onlara Müslümanlar arkadan çevirmemeleri için müşrikleri okla püskürtmelerini emretti. Aleyhisselatü vesselam o gün iki zırhını iç içe giyerek ortaya çıktı. Bayrağı Musab bin Umeyr'e verdi. Ordunun iki kanadından birisine Zübeyir bin Avvam'ı, diğerine Münzir bin Amr'ı tayin etti. Gençlerin kendisine gösterilmesini istedi ve savaşamayacak derecede küçük gördüğü gençleri geri çevirdi. Abdullah bin Ömer, Usame bin Zeyd, Useyd bin Hazir, Bera bin Azib, Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Sabit, Arabe bin Evs ve Amr bin Hazım bunlardandı. Allah hepsinden razı olsun. Savaşabilecek düzeyde gördüklerine ise savaşa katılmaya izin verdi. Semura bin Cündep, Rafi bin Hadic bunlardandı ve 15 yaşındaydılar. Müşriklerden ilk öne çıkan Fasık Ebu Amr idi. İsmi Abd Amr bin Sayf olup rahip olarak adlandırılırdı. Aleyhissalatü vesselam ona Fasık adını vermişti. Cahiliye döneminde Evs kabilesinin başkanıydı. İslam gelince gönlü daraldı. Aleyhissalatü vesselama düşmanlık etti. Medine'den çıkıp Kureyşlerin yanına gitti. Onları Aleyhissalatü vesselama karşı kışkırttı. Onunla savaşmaya teşvik etti. Kureyşlere kavminin kendisini görünce ona itaat edeceğini vaat etti. Yanındakiler onunla beraber ilerlediler. Müslümanlarla çarpışanların ilkiydi. Evslere seslenip çağırdı ve kendisini tanıttı. Evsler de gözün aydın olmasın ey fasık dediler. Benden sonra kabileme bir haller olmuş dedi ve sonra Müslümanlarla şiddetli bir çarpışmaya girişip o gün Müslümanların paralası emit, emit, emit yani öldürüldü. O gün Ebu Ducane el-Ensari, Talha bin Ubeydullah, Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza bin Abdülmuttalip, Ali bin Ebu Talip, Enes bin Nadir ve Sa'd bin Rebu cesurca savaştılar. Günün başında üstünlük kafirlerin aleyhine, Müslümanların lehineydi. Allah düşmanları bozguna uğrayıp öylesine yüz geri dönüp kaçtılar ki kadınların yanına vardılar. Okçular onların hezimetini görünce Aleyhisselatü Vesselam'ın korumalarını emir buyurduğu mevzilerini terk ettiler ve arkadaşlar haydi ganimete demeye başladılar. Komutanlarının Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırlatmasına rağmen onu dinlemediler. Müşriklerin geri dönemeyeceğini zannederek ganimet toplamaya gittiler ve geçidi boşalttılar. Derken müşrik atlıları geri döndü, geçidi boş buldu, okçular yerlerinde değildi. Hemen geçitten geçtiler, Müslümanları arkadan çevirmeye imkan bulup kuşattılar. Allah-u Teala Müslümanlardan ikram edeceğine şehitliği ikram etti. Bunlar 70 sahabeydi. Allah onlardan razı olsun. Sahabe geri çekildi. Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kadar geldiler. Onu taşlamaya başladılar. Yüzünü yaraladılar. Alt çeneğinin sağ tarafındaki küçük azı dişini ve başındaki miğferi kırdılar. Nihayet Fasık Ebu Amr'ın Müslümanlara tuzak kurmak için kazdığı çukurlardan birine sağ yanı üzerine düştü. Ali elini tuttu. Talha bin Ubeydullah kucaklayıp bağrına bastı. Vücudunu ona siper etti. Ve Amr bin Kamil ile Utbe bin Ebu Vakkas Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermelerini önledi. Aleyhisselatü Vesselam'ı yaralayan Muhammed bin Müslüm bin Şihab el-Zuhri'nin amcası Abdullah bin Şihab el-Zuhri de denilmiştir. Bu sırada Musab bin Umeyr onun önünde öldürüldü. Bayrağı Ali bin Ebu Talib'e verdi. miğfer halkalasından iki tanesi yüzüne batmıştı. Bunları Ebu Ubeyde bin Cerrah çıkardı. Öyle asıldı ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzündeki o iki halkayı ısırmasından, şiddetinden alt ve üst çenesinin ikişer ön dişi söküldü. Elmacık kemiğinin üstündeki yaradan sızan kanı Ebu Said el-Hudri'nin babası Malik bin Sinan yavaşça emdi. Müşrikler onu fark etmişlerdi. Allah'ın onunla kendileri arasında engel olmamasını istiyorlardı. Müslümanlardan 10 kadarı öldürülünceye kadar ona siper oldular. Sonra Talha müşriklere Resulullah'tan uzaklaştırıncaya kadar kılıç salladı. Ebu Ducane yüzünü peygamberimize dönerek sırtını siper etti. Oklar sırtına saplanıyor fakat o hiç kıpırdamıyordu. O gün Katade bin Numan'ın gözü isabet alıp dışarı çıktı. Onu Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiler. O da gözünü yerine koydu. Gözlerinin en sağlıklısı ve en güzel göreni o gözü oldu. Şeytan en yüksek sesiyle Muhammed öldürüldü diye bağırdı. Bu haber Müslümanlardan çoğunun gönlüne düşünce birçoğu kaçtı. Halbuki Allah'ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir. Enes bin Nadır bir grup Müslümana rastladı. Elleri yanlara düşmüştü. Ne bekliyorsunuz dedi. Resulullah öldürüldü dediler. Ondan sonraki hayatta siz ne yapacaksınız? Kalkın ve onun öldüğü şey uğruna ölün dedi. Sonra düşmana doğru yöneldi. Sa'd bin Muaz'a rastlayınca ey Sa'd, Uhud dağının yanında cennet kokusunu duyuyorum dedi. Sonra öldürülünceye kadar savaştı. Vücudunda 70 darbe izi bulundu. O gün Abdurrahman bin Avf da aşağı yukarı 20 yara almıştı. Aleyhissalatü vesselam Müslümanlara doğru ilerledi. Onu miğferi altında ilk tanıyan Ka'b bin Malik oldu. Hemen en yüksek sesiyle Müslümanlar müjdeler olsun. İşte Allah'ın Resulü diye bağırdı. Allah Resulü eliyle ona susmasını işaret etti. Müslümanlar hemen yanında toplandılar. Kendisiyle birlikte Şib yöresine doğru gittiler. Bunlar arasında Ebu Bekir, Ömer, Ali, Haris bin Sımme el-Ensari ve diğer sahabeler vardı. Dağa tırmanmaya başladıklarında Aleyhisselatü Vesselam'a Avz denilen atına binmiş Ubey bin Halef yetişti. Allah düşmanı Ubey, Allah Resulü'nü bu at üzerinde öldürebileceği vehmindeydi. Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşınca Aleyhisselatü Vesselam Haris bin Sımme'nin harbesini aldı ve onunla Ubey'i yaraladı. Darbe köprücük kemiğine dek geldi. Allah düşmanı perişan bir halde geri döndü. Müşrikler kendisine vallahi bir şeyin yok dediler. Fakat o vallahi bende olan Zulmecez ahalisinde olsaydı tamamı ölürdü dedi. O Mekke'deyken atını besler ve Muhammed'i bunun üzerinde öldüreceğim derdi. Bu söz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca aksine inşallahü teala ben onu öldüreceğim buyurmuştu. Aleyhisselatü Vesselam kendisini yaralayınca Allah düşmanı Aleyhisselatü Vesselam'ın ben onu öldüreceğim sözünü hatırladı. O zaman kendisinin bu yaradan öleceğini şeksiz şüphesiz anladı. Nitekim Mekke'ye dönüşü sırasında yolda Serif denilen yerde öldü. Ali aleyhissalatü vesselama içmesi için bir su getirdi. Suyun tadını acı bulduğu için içmedi. O suyla yüzündeki kanı yıkadı. Başına su döktü. Aleyhissalatü vesselam orada büyük bir kayanın üstüne çıkmak istedi ama yapamadı. Talha çöktü. Aleyhissalatü vesselam da onun sırtına basarak kayaya çıktı. Namaz vakti geldi. Onlara oturarak namaz kıldırdı. Aleyhissalatü vesselam o gün Ensar bayrağı altında durdu. Hanzala el-Gasil Ebu Sufyan'ın üzerine saldırdı. Ebu Sufyan'ı yakaladığında Şeddad bin Esved Hanzala'ya hücum edip onu öldürdü. Hanzala cünüptü. Hanımıyla ilişki halindeyken savaş çağrısı işitmiş ve hemen cihada koşmuştu. Aleyhissalatü vesselam ashabına meleklerin onu guslettirdiğini haber verdi. Sonra hanımına sorun, ona ne olmuştu buyurdu. Hanımına sordular, o da onlara durumu haber verdi. Müslümanlar müşriklerin bayraktarlarını öldürdüler. Bayraklarını Amra binti Alkama el-Harasi adlı kadın yerden kaldırdı ve bayrak etrafında toplandılar. Ümmü Umare çok çetin bir biçimde savaştı. Amr bin Kamiye'ye darbe üstüne darbe vurdu. Ancak Amr'ı üzerinde iki zırh korudu. Bu defa Amr ona kılıçla vurdu ve omuzundan ağır bir şekilde yaraladı. Savaş bitince Ebu Sufyan dağa çıkıp seslendi. Muhammed aranızda mı? Oradakiler cevap vermedi. Tekrar sordu. Ebu Bekir arkanızda mı? Yine cevap gelmedi. Ömer aranızda mı dedi? Yine cevap gelmedi. Ebu Sufyan'ın kendisi ve kavmi İslam'ı ayakta tutanların bu üç şahsiyet olduğunu bildiği için yalnızca bu üçünü sordu. Sonra onları öldürdüysek size bu kadarı yeter dedi. Bunun üzerine Ömer, ey Allah düşmanı, adını saydıkların hayatta. Allahu Teala sana kötülüğü dokunacak olanı sağ bıraktı. Ebu Sufyan da topluluk arasında emretmediğim bir müsle vaki olmuş. Beni ayıplamayın dedi. Sonra en büyük Hubel dedi. Aleyhissalatü vesselam cevap vermiyor musunuz buyurdu. Ashab ne diyelim dediler. En büyük Allah'tır. En büyük Allah'tır deyin buyurdu. Sonra Ebu Sufyan bizim uzamız var. Sizin uzanız yok dedi. Aleyhissalatü vesselam cevap verin buyurdu. Ashab ne diyelim dediler. Allah bizim Mevlamızdır, sizin Mevlanız yoktur deyin dedi. Uhud Savaşı'nda Müslümanların sayılamayacak kadar kahramanlıkları olmuştur. Bu savaş birçok Müslümanın şehadete ermesine sebep olsa da Müslümanlar için büyük bir zafer olmuştur, hezimet değildir. Allah-u Teala sen müminleri savaş için duracakları yerlerde yerleştirmek üzere erkenden evinden ayrılmıştın ayetiyle olayı anlatmaya başladığı yerden itibaren 60 ayet boyunca Âl-i İmrân suresinde bunların esaslarına ve temel noktalarına işaret etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala onları rahmetiyle yargılasın. Bizleri de ahirette onlarla birlikte kalsın. Uhud Savaşı'ndan sonraki olaylar. Uhud Savaşı sona erince müşrikler çekildiler. Müslümanlar onların kadınları, çocukları ve malları gasp etmek için Medine'ye gideceklerini sandılar. Bu da onlara ağır geldi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ali bin Ebu Talib'e düşmanın peşine düş, ne yaptıklarına ve ne istediklerine bak. Eğer atları sürüp develere binerlerse Mekke'ye dönme. Yok eğer atlara binip develeri sürerlerse Medine'ye gitmek istiyorlar demektir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Medine'ye girmek niyetinde iseler onlara karşı yürüyüp onlarla orada çarpışacağım dedi. Ali şöyle anlatıyordu. Ne yaptıklarına bakarak peşlerini takip ettim. atları sürüp develere bindiler ve Mekke'ye yöneldiler. Mekke'ye dönmeye karar verdiklerinde Ebu Sufyan Müslümanlara yaklaşıp şöyle dedi: gelecek yıl sizinle buluşma yerimiz Bedir olsun. Aleyhissalatü vesselam tamam kabul ettik deyin buyurdu. Ebu Sufyan işte buluşma yeri orası dedi. Sonra arkadaşlarıyla birlikte ayrılıp gitti. Biraz yol aldıktan sonra aralarında geçen şeyler sebebiyle birbirlerini kınamaya başladılar. Bir kısmı dedi ki hiçbir şey yapmadınız. Güçlerini ve keskinlerini kırdınız sonra bıraktınız. Size karşı etrafında toplanacakları liderleri sağ kaldı. Geri dönün de köklerini kazıyalım. Bu durum Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca sahabe arasında seslenerek düşmanlarıyla karşılaşmak için yürümeye çağırdı. Ve bizimle beraber savaşa katılmış olanlardan başkası gelmesin buyurdu. Abdullah bin Ubey ona senin yanında ben de geleyim dedi. Hayır dedi. Şiddetli yaralarına ve korkularına rağmen Müslümanlar çağrısına uyup işittik, itaat ettik dediler. Cabir bin Abdullah izin isteyerek ey Allah'ın Resulü ben senin katıldığın her savaşa mutlak katılmak isterim. Ancak babam beni kızlarının başında bıraktı. Ama izin ver seninle geleyim dedi. Bunun üzerine ona izin verdi. Bunun üzerine Mekkeliler geriye döndü. Ebu Sufyan Medine'ye gitmek isteyen bir müşrikle karşılaştı ve ona Mekke'ye döndüğünde devene kuru üzüm yükletmem karşılığında Muhammed'e bir haber iletir misin dedi. Adam evet dedi. O zaman Ebu Sufyan Muhammed'e bizim kendisinin ve ashabının kökünü kazımak için saldırmak üzere toplandığımızı ilet dedi. Onun sözü kendilerine ulaştığında ashab Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan Allah'tan nimet ve bollukla geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir dedi. Ebu Seleme seriyesi. Daha önce de geçtiği gibi Uhud Savaşı Hicri 3. yılın Şevval ayının 7'sinde cumartesi günü olmuştu. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönüp Şevval'ın geri kalan günleriyle Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarını burada geçirdi. Muharrem ayı girdiğinde Aleyhisselatü Vesselam'a Huveylit'in oğulları Talha ve Seleme'nin kendi kabileleriyle bunlara tabi olanların arasında dolaşıp Esad bin Huzeym oğullarını Aleyhisselatü Vesselam ile savaşa çağırmak için gezdikleri haber ulaştı. Bunun üzerine Ebu Seleme'yi onlara karşı gönderdi. Kendisine bir sancak verdi. Ensar ve muhacirden 150 kişiyi onun yanı sıra gönderdi. Bunlar deve ve koyun sürüleri ele geçirdiler. Herhangi bir çarpışma olmadı. Ebu Seleme bu deve ve koyunların hepsini Medine'ye getirdi.